ذاتي وهو الذي يدخل تحت حقيقة جزياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان أول فرس بيوي والكلي كلب إما ذاتي يا بذاتي ورست براسي أو يا بعرزي تقسم بكلي وذاتي وعرزي تكلي كلي بيا ذاتي دغدري أو يا بعرزي طالبان وسمعتم دا طالبان ودا ذاتي ولي تر عرزي مخي كري دي سواجه دي چه ذاتي تر عرزي مخي سوي دي يوا واجه خدا دا ذاتي چه دي طالبان واغا وجودي دي في اعتبار دا تعريف او عرزي چه دي اغا عدمي دي نو وجود اشرف تر عدم دي نو اغا اشرف مرول اولا بالتقديم دي نو يزك ذاتي تر عرزي مخي كري دي ياو دویم واجه داد دا ذاتی چی دی دا غص ترکیب دا آغمر والاشرف دا افراد دا کولی شاریکی دا آغا عرضی سخه دا آغا اشرف معرف مر والترکیب ندی دا ذاتی سخه دا حاجی تام ترکیب کیج طالبان او دا عرضی سخه چی دی آغا رسم جوریج نو مر والکم شی چی دا ذاتیات جوریجی اغه شوی تر اغه چې تر د عارضات نه د عارضات ته جوړیږي نو موږ ول چې اشرف د اغه تعریف د ذاتی جوړې دی نو ځکه ذاتی تر عارضی مخکې کړی دی پی به پوسول او موږ ول درې مواجه داد ذاتی داخل په ماهیت کې د جزئیات وي عارضی خارج د ماهیت څخه د جزئیات وي نو رعایت دا آغا داخل اولا تر رعایت دا خارج می نو زکه ذاتی مرات کری دی آغای مخکی کری تر چا دی تر آغا عرضی دی سلرم واجه بدا ذکر ذاتیات دیر دی تر عرضیات پی و عزت دا آغا دیر و دا فاروی ذاتیات تری دی عرضیات چی دی آغا دواجی چی خاصا و عرضی آن دی نو اغا عزت تکاسر لروی زکی ذاتی پر عرضی مخکی کری دی کتش داوایا چه عرضیات مرد پر ذاتیات و دیر ولی خاصا و عرضی هم عرضی لازم و عرضی مفارق خدا دی اقسان دا ذاتی دیر سو مرد با جواب دشی وک طالبان چیز مرد اغا اقسام اولی مرادی اولی اقسام دا ذاتی تر عرضی دیر و نو یزک ذاتی تر عرضی مخکی کری دی دا خلاصو دا تقلیم واجه خود در تمعلوم است ناکت و ذات ماهیت حقیقت دا پمانای واحد بانی دی علامه علی المشهور مشهور دا دا چه دا غدری سر فیوا مانا بانی دی طالبان یعنی دا دی پمانای که اتحاد ذاتی دی او تغایر چی دی اغا اعتباری قدر تغایر دی ما به شيء هو هو جيت ذات امر كيجي او ماهيت امر تو كيجي حقيقت امر تو كيجي طالبان دا ذات دغه دا ما به شيء هو هو دري سره مرو دا ذات ما به شيء هو هو دي لیکن دا ما به شيء هو هو که سره مر لحاظ کې بل اعتبار د وجود او د تشخص چې وجود او تشخص نه کې ور سره چش لحاظ باره و دی تماهیت ویل کیز سره دا اعتبار دا وجود خارجی نو حقیقت ورت ویل کیز او سره دا اعتبار دا اغمر و تشخص هویت ورت ویل کیز پا پویلی اعتبار دا وجود و تشخص نوکی پا دی ما بی شی هو هوکی ماهیت نم دی او که تشخصی مرول اغا خارجی ورس وجود خارجی ورس را معتبر که حقیقت یه نم دی او که ده شوی چه سره ده اعتبار ده تشخص دی اخی هویت یه نم دی ده ذات اطلاق پر درو سروبانی کیج ذات حقیقت ماهیت هویت نو ده غدری چی دی چه ده ماهیت دی اغا ده وجودی خارجی و تشخص ندی پکش لحاظ چو اغا وجود خارجی دی لحاظ که حقیقت یه نم دی چو تشخص دی پکش لحاظ که هویت یه نم دی خیر اتحاد ذاتی دی و هو دا ذاتی اللذی اغا دی يدخلو چه داخلی تحت لاند حقیقت جزئیاته تر حقیقت دا اغخپلو جزئیات اغخپلو جزئیاتو تر حقیقت چه دی لاند کیجی و داغتا چش ویل کیجی طالبان ذاتی ویل کیجی مثال لکه حیوان چه نسبت انسانو پرست واخی دا حیوان نسبت چه انسان او پرست واخی دا مثال دی حیوان خطی پیجنی اغا جسم نامی حساس متارک بالاراده تاویل کیلی دا دی نسبت و اغا انسانو پرست واخی تی با پوزرد نخو ار یو دا دی انسان او دا پرست سا حیوان دی سره دا یو قید زائده ار یو حیوان دی سره دا یو زائده قیده تی با پوزرد دا خلاص لیکن اعتراض اشگر کری دی دا ذاتی پر تعریف پایی چې د ذاتي تعریف تی پدغه وکی چې داخل په ماهیت کې د اغه جزئیات او بیا یې تقسیم کوي جنس نوع فصل ته دا تقسیم وایي نه شي کی ولی دا یو قسم د ذاتي چې نوع ده اغه داخل لاندې ترکت ته جزئیات نه دی اغه طالبانو تمام ماهیت ته جزئیات دي دغه تعریف کول بیا یې تقسیم کول و دې درو اقسام ته دا صحیح نه دی د دې د پاره یو جواب دی د شکرې دی چې دلته ذکر دی دخول مراد جنجی اغا عدم خروج دی دخول ذکر سوی دی عدم خروج مراد دی که سوا دا د دخول څخه اراده د عدم خروج دا خو مجاز دی مجاز خو نو یو قرینه غواړي نو موږ وایي قرینه یې لزوم دی طالبان ه مناسبت نه دی هغه یې لزوم دی ولی مرول د دې دخول سره عدم خروج لازم دی نو ملزم ذکر دی چې دخول دی هغه عدم خروج چې دی هغه جنج مراد دی طالبان دا یو او یا به څه وایو چې دغه مرول د ذاتي دپاره دوه تعریف دی یو تعریف یې دا دی چې داخل په حقیقت کې د جزئیاتو بل تعریف یې دا دی چې خارج د حقیقت د جزئیاتو نه نو دی دلته مرول دا یو تعریف کړی دی هغه تقسیم چې بیا اقسام ثلاثه ورته کوي هلته یې بیا دا ذاتي په هغه معنا مراد دی چې خارج د حقیقت څخه د جزئیاتو نه وي دا خلاص او یا به داسې ووایو چې دلته مرول داخل په حقیقت کې د جزئیاتو خو نوع هم ده ولې نوع که هغه د جزئیاتو په حقیقت کې کلي کې نه ده داخله نو په حقیقت کې جزئي کې خو د جزئیاتو نوع هم داخله ده نو دې مرول دا نوع د دغه تعریف څخه د ذاتي نه وایي طالبان دا خلاص سوال طالبانو ناچت کړی دی د انسان سره یو نقطه ده دا نو نقطې ته سوار تېر دی دش سوال یې کړی دی وایي که چا وویل چې انسان او پرست جزئي نه دي نو ولې جزئین چې ذکر شوي دي متبادر خدا د طالبان چې مرول د جزئي د جزئي څخه هغه جزئي حقیقي طالبان مراد بلته نو اوس دا انسان او پرست دا جزئي حقیقي دی څنګه ته وایه چې حیوان نسبت و هغه انسان و پرست دا حیوان د انسان و د پرست په مایت کې داخل دی نو انسان خو جزئي نه دی د دې دپاره یو جواب نکتې داسې کړی چې دا هغه جزئیان دي په پوهېږي اضافیان نسبت و حیوان یعنی دا که هغه حقیقي جزئي نه دی اضافي خو نو دی زموږ مراد دا دی چې موږ لاندې داخل لاندې ترکت ته جزئیات وي که حقیقي وي جزئي که اضافي وي نو جزئي اضافي خو نو دی طالبان او که ته دا وایه چې متبادر خو د جزئي څخه هغه حقیقي دی دا اضافي مراد یې دلی نشي حقیقي اجزا ذکر کړي دلته نه دي نو به موږ دی جواب وکړو چې دلته تقدیر ورسره شته لکه حیوان چې نسبت یې واخلي افرادو ته د انسان و د پرست افراد تورې ورسره پروت دی چې نسبت یې واخلي افرادو ته د انسان و د پرست افراد د انسان و د پرست خو به د حیوان باره ده موږ نسبت چې ورته واخلي هغه به اجزایې حقیقته وي دریم جواب یې دش کړی دی دا بلې نکتې د جزئیات لاندې وایي سواء کانت جزئیات حقیقیه وي وقد مر تفسیر یې که جزئیات اضافیه وي وهو هغه اخص تحت الاعم يعني ده جزئيات سعامة معنى أمراض حقيقي جزئيوي إضافي جزئيوي فتوا دا خود جمع فما بين كده حقيقت و ده مجاز وكرل ده جزئي ستواري معنى غاني أسي حقيقي جزئي خود جزئي حقيقي معنى إضافي جزئي خود جزئي إضافي معنى ده حقيقي ندر دواري أخشتل خود جمع فما بين كده حقيقت أو ده مجاز لما مرز ده طفا ده شو دا دواری چې اخیست دي جمع د حقیقت د مجاز نه کړې عمومي مجاز یې کړې دي عمومي مجاز کته را توا چې هغه خو بیا یو دریم مرول معنا غواړي چې هغه جن مراد دا کیو اضافي دوار چې افراد وم د جزئي هغه دریم معنا دا د چې ما یتلکو علیه لفظ الجزئي ان ودا فعامل حقیقي امر فرد سو اضافي امر فرد سو يا اغا عام معنا دا دي جزئيات دا دا لنك نقطة شوي اي افراده داخل لان دي تراكت دا جزئيات وي يعني دا افراد وي باروخو اغا جزئي حقيقي ام فرد دي اغا جزئي اضافي ام فرد دي دا يدريم معنا في دا كري عموم مجاز كري دي با پوسر او كتش بيا دا وي دا جزئيات لفظ شدي دا جمع دا جزئي دا طالبان جزئي كدي آغا خو مذكر دي دا مذكر جمع خو پا وو پا ننوي یا پا ييو پا ننوي پا فهيري نو دا ولی مرول دلتا پا دي علیبو پا تي جمع سوية دا دا جمع مونس ولی راغلي دا جزئي مذكر دي جمع مونس ولی دا سنگ سر لگيز نو بمر دا پا دشو چه دا غا جزئي خو دا غير زوی العقول سبی تالیمانو ولو كمذكر دي وغير ذوي كل جمع بارد سي لك جمع مونس ولي خود مونس تشبيه فدي عدم كده عقل لري يعني فأغا غير ذوي كل كي عقل نوي لك فمونس كده عقل نقصان وي دا مناسبات يسرست بارد غير ذوي كل مذكر ام دي دشي جمع كي لك أغا دا مونس جمع ففويري نو دا يواي واي دا غري نو لکه حیوان چې نسبت یې و انسان ته واخلې او فرشت یې واخلې نو که ته وایې په انماهیت د انسان هو حیوان یې ناطق دی والحیوان داخل دی پی په ده کې نو په یکونه سو حیوان ذاتي سو لهو د انسان دپاره و کذا فصل ای الناطق دا هم ذاتي د انسان دپاره دی دا خلاص نو اشه ورسره وایي طالبانو اشه ویني طالبانو دی دا اول اشه وهو الذي يدخل أهل أقول زوام ها هنا دلت إشكال تعويس سخ وهو غندادي كما سنقع عرف تعريف ذاتي وكي فداخل تا تاكيك تجزياتي ثم قسم ويشي جنس نوي فصل مع الصلاة دي أنهم دي قالوا ويل وإنوع تمام ما يد تجزيات وفعلا تفسير المسنق التفسير دا مسنق ذاتي ودا عرزي دا فارد ينبغي مناسب دا أن دا يدخلش داخل نو فارزیک ولی نقطه بیا د عارضی تعریف را سدش که چه عارضی آقا دی چه پر خلاف ده دا غیوی عبارنو که داخل وی او که خارج وی آقا پر خلاف ده داخل دی ها؟ یا که خارج وی که تمام ماهیت وی آقا پر خلاف ده چا دی ده داخل دی مخباره به فارزی که داخل سی ولی انو یستی پو صادقی ری علیه پر دیر نوی قولو دا خوچی بی خلافی ولی جواب آنو ده دا غی تراس وجهين لي اول اندابي كمرات تجي قوسر شو الذي يدخلو عدم خروج دي ده كميلية سيدة ذكر ده ملزم دي ارادة ده لازم ده ولي دخول مستلزم عدم خروج لربي لكن هذا الجواب مناسب ده مقام سر تعريف نبي ولي ده مجاز دي مجاز محجور في تعريفات كده لكن مرد ده سوال جواب التكوالش شو مجاز فألت محجور وي في تعريفات كده في وقرنا مرنا نبي وقرنا بي بيا كده لإستاجبار قرنا دل تستا دا تقسیم د ذاتي و د نوعي و جنس فصل تخفل قرينه پر دغه ده چې د دخول ساده می خروج مرادي کنه به پویلی ول ثاني دویم جواب دادی چې مراد په جزئیات سره هو جزئیات من حيث الجزئیات سواء كان حقيقي او کی ذاتي وي نو وهي نيزن په دغه وخت ول نو داخله ده تحت لاني تراکت تا اغه جزئي بما هي جزئي ولي حقيقت يا اغه زيد ولي حقيقت زيد مثلا حيوان ناطق مع هذا التشخص دي نو انسان خداخل دي في فاغي كده غيري كان او المراد دي قول السددي سوينه وابع تمام آيات الجزيات هي غمائت كلية مرادي او فسر تفسير کردي بعض مواقشنو بيا ده ذاتي پا داخل ده عرضي پا خارج هذا هذا بنا بردوان ويكون سوه نو واوستسو بينهما اطمامي كده وهو ده خلاف ده اغ استلاس بي ده خلاص فسي الشور سرواي وهي عبارة وينيش تتعلمان ده فسيش وهي اغ عبارة ده معناست ده اغ جزيات او جزيات ده حيوان هي انسان دي فرست دي بقر دي غنم دي ابل دي همار دي بغل دي وغيري حاج ولا يكون دي حيوان الا دي ذات لها هذا دي دفار لا عرزين دي حيوان دي دفار ذات دي تاجبان عرزين دي فبس يا شاور سروايو ويقد يتوهم فلتهم كيلي دي عبارت سخ دي مستنب ان دا ذات حيوان نسبت وانسان فرست اذا اجتمعا شدي سر جمس مع سر دي انو ليس كذلك دغش نبي تجي عبارت تا دائما علميجي دا حيوان التزاكي دي چه انسانو فرستر يو دائي كي لك چه دا ار يو دا فار جلا جلا نبي زاكي ولخطاو ويل لك حيوان چه نسبت انسانو فرست واخي فيادمو دا خلاص ولي انا حيوان زاكي دي دا انسان دا فار وحدو يواج وكذا دا فرست فار ام وحدو يواج والجواب اندابي چه مستنف إنما جمع جمع كري إنسان سرد فرس مع سرد جمعيت غير مرادي ففويري دا چه كري مطابقتا چه مطابقت راش دا لفظ سرد جزيات دا جزيات لفظ جمع ذكر مبارد و جزيات ذكر كرده التي آغا جزيات چه آغا جمع دا فمانا دا فما فوق الواحد دا خلاص فتعمل كيدا ليس إشارة مرويل بالجواب تي آغا جواب دادي مثال دل تذكر سوي فلقز ده حيوان دي طالبان ده مثال ده كلي ذكر سوي فلقز ده حيوان دي يعني ده كلي مثال يفر انسان ويلي وي بيا بي نسبت وي وشي تأخستلي فناتك يا ويلي وي بيا بي نسبت وي وشي تأخستلي ومثال يدل تفا حيوان وي دي حيوان خطي تمعلوم دي اغا جنس دي او جنس خم قل پا جواب كي ده ما هو فاسد ده شركتي محزاوي اغه دې کنه دې اغه پاسد د شرکت او د خصوصیت د دوارو وی یا اے جنس په جواب کې د ما هو پاسد طالبانو د شرکت او د خصوصیت د دوارو کې دلیس یا د شرکت چې محذف په جواب کې نو ځکه مې دی وویل چې نسبت انسان او فرست اوس کده کلی مثال ما په انسان ویلې وای بارب مې دی وویل چې بل نسبت اله الزید شیو یعنی فناتک ویلې وای بالنسبة إلى الزيت فيه مش فحيوان هو يواجب على مرول أغا نسبة إنسان فأخم نو كل مرول ده أغا خصوصات فجواب كي حيوان واقعي كيري وأغا ده شركات فجواب كيري ده غي دي كنري ده خلاص نو بفشي مرول أشهد طالبان تشيويني ده وي بخلافي يا ده فرشا پرتا ده طالبان پر عرضي باني پرتا ده رقم دي پر ديوان كلي باني كي ويني طالبان دارو كم پر كلي باني ويني كي نويني ده يواوي اقول زواب قد عارف تطاو بيدي فما سبقك انا بيان ده دلالت او اقسام ده لفظ انما هو وث ده پار ده توقف ده معرفت ده كليات عليه فرداغ مر ويل من بيان ده دلالت او پر اقسام ده ولما فرغ شفاريوس ده بيان السخي ده اغدوار دلالت و اقسام ده لفظ شرع شروع وقت فبيان كده اقسام ده كليات وعلم فوس أن الكلي والجزي إنما هي دي صفت لمعنى دفار أولا بالذات دون دا لفظ نبي بخلاف إفراد التركيب فإنهما غدوار أولا بالذات صفت الفاظ دون دا معنى نبي لكن متشب سوي دي بهما فجي مر الكلي وعرزي بالي فجي مر الكاب علي فجي ذاتي وعرزي بالي أغماني ديع لكن متشب كيدي بهما فجي إفراد التركيب معني طبعا ام تشمیه ده مدلول وی پا اسم بانی ده دال تشمیه ده مدلول وی که ده دال پا اسم بانی فی با فوسوس و ام داغه وسته ده معنی و ترم مفرد و مرکب ویل که ده لیس نو خو مفرد و مرکب خود ده لفظ شپت که ده مدلول ده پاره شپت جور کن فی با فوسوس ده خلاص و اما العرضی چه ده و هو ده عرضی بی خلافی هی و خلاف ده ذاتی ده مثال لکه ظاهر نسبت یو هغه انسان ته واخه طالبان اشګر څور سره وای وای بخلافه دی ای هو دار جل جل لا يدخلوا في داخلني تحت لا انتراكات الجزيات لكذلك نسبة إنسان فإن معناه الإنسان حيوان ناتك لا حيوان زاهق ندي فيكون زاهق خارج ده معناه الإنسان فقير لا ندي داخل فيه فجي معناه الإنسان فلا يكون نص زاهق ذاتي له الإنسان لفعل بل عرزيش تا خلاص فسي أشبع السرواي وإعلم فوس مراد الإنسان سر أفراد الإنسان دا ما ألتم دا تخدير وفي شما الحيوان نسبة الإنسان تواحد أما الأفراد الإنسان واحد بارا با سوال دقل أفراد الإنسان شاوي بارا تزيد وعمر بكر وغيرهم سر لأنهم دي جزئيات تزاهق ففير لا أغا مفهوم دي إنسان ندي مراد نفسه فخبله أغا أفراد مراد طالبان ولنعم دير صدي ما وقيل سيوسي شافراد زائق زيد وعمر بكر وخالد وإذا سئل عنهم كان دي جواب يبارة إنسان في بفوسر لك مر والأغا زائق كنسبة إنسان كوا دا عرزيس دا خلاص والذاتي بيا إما مقول وإستاد ذاتي تقسم در فكري طالبان وجنس أغا نوعي أو فصل تا دا شا تقسم كوي دا ذاتي تقسم كوي نوال ذاتي أغا كلي ذاتي در يادوام ولی خود کلی قسم دی طالبانو تی اعتراض پروکی فرماکن بانی دا ولی دا اسم ظاهر ذکر کی دا قانون دی یو شی چیوار ذکر چی دو مپلا سره زمیر ور تراجی کی ذاتی خمخ کی ذکر سو چی دا اسم تقسیم دا کلی و ذاتی و عارضی تو کی وز بیر زمیر ور تراجی کروی چو هو امام قولن پی جواب معبور دا اسم ظاهر ولی ذکر کری دی طالبانو تی با پوسرت مول به دې دا جواب بشو چې الته خو د ذاتی تفسیر په هغه داخل په ماهیت توې دي او د ذاتی چې دغه تعریف وکړي چې داخل په ماهیت هغه بیا نه ویشل کیږي طالبانو و چاته و دې مول ول جنس نوعي او فصل ته دا بیا نه ویشل کیږي ولې نوع خو بهره په هغه معنا ذاتی نه ده بلا تحویلات دا غیبی کنه دي نو دلته چې اسم ظاهر ذکر کی اشاره یې وجه ته وکړه ذاتی پا آغا مانا ندی ذاتی پا داغا مانا باندی چه آغا مرول خارج دا ماهیت سخنی پا فویر خارج نوی بارا داخل وی که تمام ماهیت کمی زمیر ذکر کروی بارا با آغا ذاتی پا راجسه وی چه آغا داخل دی او پا آغا مانا نتکسیمیل نو چه اسمی ظاهر ذکر که نو دا مطلب سوچ دلتا دا مقسم کلی مقسم ذاتی فمعنى ده دي خارج ده ماهيات نوي ده خلاص او كتي اعتراض رباني كوي چز مرول ده قانون دي يو شيء چه نكرا ذكر در سماعات معرفش ثاني عيني اول يا يو شيء مرول معرفة ذكر سي بيا معاد معرفش ثاني عيني اول مخ چزاتي ذكر سوي دي ويا با نكرا ذكر سوي يا با معرفة ذكر سوي وسخ معاد معرفش خدا ثانی عینی آغا اول دی نخو برت آغا مطلب سو چه ذاتی التا پا کم ماناو پا آغا مانا تقسیم دی نو که اسم ظاهر ذکر کی خو امی فایده نوکر طالبان مول با جواب سو چه داغ معرفا یا نکره چه معاد معرفت ثانی چه دوی عینی اول بولی دا مول ول اکثریت کلیه نده دلت عینی اول نده او کتب عادش را توایا شیار زمیر دی راجع کرده وی امر و دا عبارت چی که دی ولی صنعت الاستخدام بمی کرده وی صنعت الاستخدام خودی تول کیست چه لپ ذکر سیوه معنا جنی مراد او چه مر و زمیر ور تراجع که بلا معنا جنی مراد حالتا چه ذاتی ذکر سوی دی آغی دی پا معنا بانی به چای طالبان فی با پوسر السلام علیکم شنو مر ول دا دی بنا پر صنعت الاستخدام چه طالبان صنعت الاستخدام خدا دی چه اولا پر ذکری یوا معنا جنی مرادی چه معنا ور تراجیش طالبان و بارش دی زمین ور تراجیش بلا معنا جنی مرادی نو خدا غشتی بی طالبان دا غزاتی چالت ذکر سوی دی پا معنا دا داخل دی دلتا چه زمین ور تراجیش آغا دی پا دا غا معنا باندی سی چه مرول آغا خارج دا ماهیت نی مر با جواب دیش چه ورک طالبان چه دا غ دا چیش رخ دی؟ چا تو کم رخ دی؟ رخ دی؟ غاخونه زما خبري بس ما طاط الشروط تي بفصله نمر ولد سنة الاستخدام خلاف الاصل دي زكى سنة الاستخدام نبي كري مر والاسم ظاهر ذكر كري او كتدا سؤال رباني كه كسنة الاستخدام خلاف الاصل دي زيد الزمير بيت اسم ظاهر ذكر كه دام خلاف الاصل دي نو فرق چشتي مر بدي هواي داواز دا اغا اسم ظاهر پر زيد الزمير طالبانو دا شائع دي ترجيه سنة الاستخدام كه خير نو اسم ظاهر ذكر كه والذاتين اغا كلي ذاتي اما يا بما قلبي مر والفجواب كي دما هو دما هو فجواب كي بما قلبي فاسب ده شركت كي محضة خاص بده شركت فجواب كي لك حيوان چه نسبت انسان و فرست يواخي نقطة ده فرست لاني فإنه شان ده إذا سئل سوالس عنهما ده دوار سفما هما يقال ويلكيجي فجواب كي حيوان ويلكيجي ففويل وهو دغن وبارد جنس دي طالبان فشيري ده ذاتي مقل فجواب كي دما هو فاسب ده شركت كي محضة دغن وبارد چش دي طالبان دي تمر ويلمر جنس ويلكيجي لا انت نكتور سرواي ويكما قل فجواب كدا ما هو يعني فجواب كدا اغا سوال سوال فما هو باني سويلي ما هو فخفل سوال ندي طالبان ما هو آلا دا سوال دا ففويري دغا مرول ما هو دا اغا مطالب سخبي مطالب جمع دا مطلب دا طالبان مطلب اغا آليت دا طلب ويلكيجي ما هو ندي دا دا مطالب سبي مطالب دا مطلب جمع دا مطلب اغا آلیت دا طلب ویلکیجی دا مرون دا سلم عبارت امهات المطالب اربعون دا مرون اصل دا دی مطالبو بیا اغا طالبانو تلور شیانی اغا ما دی نو مرون حل دی ایون دی او لیم دی دغه څلور امهات المطالب دي طالبان ما دي لکه په ما هو او حل دي ايون دي طالبانو لیمه دي دا ار یو د جلا جلا طلب د فار دي لیمه د فار د طلب د دلیل وی طالبانو اجمالی دا نقشه په ذهن کې راوړي دا لیمه نه دي د فار د طلب د دلیل وی لکه زو عالم حادثن ترا توالیمه دې معنا دا دی چې طلب د دلیل کې پر دا حدوث باندې د دې انسان دلیل راته حدوث باندې د عالم دلیل راته وای او حل بیا چې دی طالبان حل هغه باندې مرول طلب کیږي د هغه وجود د شی دغه دی طلب کیږي د تشتیک پر وجود د شی حل د فار د چشتی د هغه طلب د تشتیک پر وجود د شی کله دغه د فار حل راغی حلی بشت ورتوائی او که حل ده جه ده فارو چه طلب مرول ده آغا تشتیک پر وجود ده شی پر یو صفت بانجه دا بیا حلی مرکب دی طالبانو حل زید موجودون دا حلی بشت دی حل زید عالمون نو علم خوبیوار وجود بی بیا با علمی نو بیا چش سو طالبانو دا آغا مرول مرول مرکب حل سو خو خیر حل ده فار ده طلب ده تشتیک دی که تشتیک پر وجود ده شو حلی بشت دی که پر آغا وجود ده شو پر یو صفت و دا حلی مرکب دی طالبانو فی بفوسرت او فات سمر وال ایون چه دی آغا ده فار ده طلب ده آغا ممیز دی ده یو ممیز طلب پر ایون بانی کیجی او ما چه دی آغا ده فار ده طلب ده تصور دی هدیه ما طلب ده تصور دی په ایون باندې چې دی هغه طلب د ممیز کیږي لیکن په دې ما طالبان طلب د متعدد کیږي که د واحد کیږي په جواب کې څوک واقع کیږي طالبان هغه د دې ما باندې طلب د متعدد هم کېدلی شي د واحد هم کېدلی شي که د شي و چې مر ویل مر نو د متعدد مر طلب په څه ویو په جواب کې بیا باره هغه ماهیت مشترکه وایې که دا واحد طلب پا سویو پا جواب که بیباره اغا ماهیتی مختصه بیا وایه دا غی دی کنه دی او ایون لفظ چه دی ایون بیا طالبان مرو الاقسام پکشی کنی کل ایون مطلق ذکر چه كلا أيون مقيد فقيد في ذاته كلا أيون مقيد فقيد في عرضه أو كلا دا أيون إضافة وشي ويو خاص جنس نقصلور خبري سولي دا فائدة فاور واخ فدا أيون إضافة ويو خاص جنس وصف الإنسان أيو حيوان الإنسان أيو جسم نامن الإنسان أيو جسم مطلق الإنسان أيو جوهر ني كيو خاص جنس إضافة وصولة بارة فدا دا پا جواب كي دا آغا جنس فصل واقع كيجي يا وو دا آغا جنس فصل واقع كيجي كدا آغا جنس قريبو كبعيد جنس إضافة وصول ستا فصل دا جنس بعيد فصل يا پا جواب كي وايا كدا قريب دا كي بعيد تنسبت وصول دا بعيد جنس يا پا جواب فصل يا پا جواب كي وايا أو كمرول دا قريب دا أبعد تيمرو تشوس إضافة أبعد فصل واي كبعيد واي كقريب واي أبعد الأبعد تي إضافة وصول باري أغا أبعد الأبعد فصل جواب بولي بعيد بولي أبعد بولي بعيد بولي كقريب بولي خير سوال قرنا قر جواب ده كم جنس تي إضافة وصول داغ جنس فصل في جواب كوتوه وكما تحت نور فصل واغا أم ويليسي او كأيون مطلق ذكر سوى لك الانسان اي شيء هو بيا مطلق مميز جواب فصل وي كخاص وي فصل بعيد وي قريب وي ابعد وي كابد الابد خاصة النوع ده خاصة الجنس دي مطلق مميز وي كي او كأيون مقيد سوى فكي ذاته بالي بيا مطلق فصل يا فجواب كي كمقيد فكي عارضه سو مطلق خواش بيا پا جواب كده في بفوسرت خير دا غمر والمطالب خصوص وصفو في جندل چما دي حل دي او ايون دي لما دي طالبان نو دا پا جواب كده ما هو ما والما هو على دا سوال دا ولی دا غصلور دا اغا مطالب وصخج طالبان مطالب دا مطلب جمع دا مطلب اغا عليه دا طلب فدوی علا دا سوال دوی دا سوال عالی دی سوالو نمیدی زکر نکتی سوالو سرکششوی لورا نکتا وای وای پی پا دی ماهو کی اترازی دا پسلو دا خاشیس ولی دادوارا لانو دادوارا یو قالانی ویلکیج پا جواب که دا ایو شیء هو ویلکیج طالبان دا خلاص نو امر ویمر نو والذاتی امام قول بی جواب آوا بیاسه بل شرکت المحزتی بل شرکت المحزتیم که نکتا وای اي فديك اعتراض ده نويس ولانه ده نو يقال ويكي فجواب كده ما هو فاصب ده شركت او ده خصوصات جميعا ده دوار كما سيعت ده بد الفراس ففويري مثال لك حيوان نسبة الانسان او فرس تواسي وهو ده غب عرمر والجنس دي اولا شور سرواي طالبان ده اولا هشت شويني نومر والاغا اولا هشفر كم زيباني ده فان الحيوان تمام ذاتي مشترك دي بينهما فما بينك الإنسان ده فرس ولا يختص بأحد ما فيه فرن دي خاص وهو جواب لهما ده دوار ده فار لا لأحد ما ده ده فار نبي فالحيوان جواب ده دي قو ده فار مر شمال إنسان والفرس شدي جواب ففير والفرس وده ده دي قو ده مال إنسان والفرس ده فار لا نبي لقولنا ده دي قو ده فار شمال إنسان ولإن ده غدي لأن السائل فأول فما هما لا يسأل سؤال مكوي ده تمام حقیقت ده انسان چې مختص دی په دې بل هغه حقیقت کې مشترک سره ده فرس هغه غواړي طالبان دا خلاص په سیاست شوای لانك ته اذا سالت سوال د انسان او د فرس په ماغما کان دی جواب حیوان دی او اذا افرتهما چې دی جلا کې په سوال لم یسنسی کې ان یکون سید حیوان جواب ولی حیوان نه سندی تمام حقیقت هغه ما دی بل تمام مشترك دي بينهما فما بينك طالبان واغر مشترك مر دغدي اغا دغدي مر والاغ مشترك حقيقت يدي مختص حقيقت يدي دا خلاص اتي و عبارت فراس ويرسم رسم سوي دي مر وند دغ جنس باندارکم شو هو دا جنس کلی دي ها مقول عمل کی فر کثیرین وبانی مراد په کثیرین سره طالبان فدغ فن ما فوق الواحد مرادی سواء كان بارم السناوي او كغير ذلك دوالي كدريوي كرسوي داش كثيرين مختلفين بالحقائق فاشكت فجواب كده ما هو دي عمل كيلي طيبة فوصلة دا خلاص هشاور سلواي ويرسل مؤخ فإن قيلك شاي ترازك استعرف دا جنس وفاميري دا جي قولس من قوله السابق دا قول سابق شول والذاتي إمام قول في جواب ما هو نور نومر الفلي مكرر ولي مكرر كي تعرف قلنا مر التوايو أول نسبة ذكته ثاني نسبة وغبيته دا خبر خلاص وفشيع الشوائي ويقوله كلي الأه كلي شدي جنس شامل كليات لرد بأثرها والبواقف السل فإن قيلك شاي ترازك هذا التعريف غير معنير ولجنس أيضا مقلي وركسيرين بان طالبان دا شفر دي دا نوع يسر دا دا شفر سند بنزم يا شيخ خلاص دا فر نوع يباني فرطا دا غورس فألا تنبي بيعوي قوله على الكسيرين أه دي مقل جنس أو قوله دا كوش على الكسيرين فصل دي يخرج وزي بي فداغه جزيات ولأن هذا جزيات لا تحمل نام الكيج فالكسيرين بان فإن قيل كشاي ترازك جزئي خو نام الكيج أصلا نفر كسيرين نفر واحد ولجزئي خو عين دي والمحمول خو يكون وسط في طالبان نعين خو نهم الكيج ذات قلنا من رواي يحمل هم الكيج نظر وظاهر تدسرط بك كما لك شو قال الكيج ويهذا زيدن زيدن فر هذا همس فإن زيدن هم الكيج فرمشار لهي بهذا باني وإن كان كسم دغا همل فاسب دا كت راجي دي وهمل تدكلي آني بشتي هذا مستمع بزيد دا مستمع فزيد باني دي طالبان تيبا فوصلة دا خلاص فتدبر كيدا ليس طالبان إشارة وبل دليل تي فرجي شمر ويمر دا جزئي ولنا همل كيل يو دليل خو أغا وجزئي ذاتي أغا محمول شوي طالبان وأغا وسط وما خبر دادا جزئي پر چا حمل کے خپل ځانی حمل کے کی پر غیر بانی حمل کے نو حمل خدا وای اتحاد المتغیرین ذهنن پر خارج یعنی پر خارج کی به اتحاد وی او پر ذهن کی به چی شوی تغیر وی نو دا غمر جزئی خو د خپل ځان سره عینیت تغیر نسته د غیر سره بیا غیریت تی اتحاد نسته نو خدا حمل تعریف نه پر صادقی تی په فوسره دا خلاص په شی اشور سره وای وهي مختلفين دا فصل يخرج ويز بي بداغ نوع لأنه دا نوع همل كيلي پر كسيرين متفقين بالعدد باني شف عدد كي مختلف دون ني فاكت او قول دا كوش في جواب ما هو فصل آخر دي يخرج ويز بي بداغ فصل كلها ولي لأن دا فصل لا تحمل نام الكيلي فجواب كده ما هو بل فجواب كده اي شئين هو في ذاته دا ديو وإذن يخرج ويز بي بداغ خاصة لأن دا خاصة تحمل عمل كيلي فجواب لا أي شيء هو في عرضين لا فجواب كذا ما هو نفس وإذا يخرجوا ذي فداغقي عرض عام لأنه ذا عرض عام لا يحمل عمل كيلي فجواب شيء إن ذي شدة دا مذكورات عجب أشخ خبره وقت فجواب سوال فجواب كيجي عرض عام دا دا مذكورات فجواب كذا كما هو دي أي شيء هو في ذاته دي أو أي شيء هو في عرضه دي تاليوان دا دا فجواب كنكي فربيل حقائق باني طالبان يوركم بروتي يبن ركم هم دي التماني نسجيل خير تزداد بيل حقائق دراويس شاغي بيا تشيري كوين وو سبيل زا خير آغا بل زي او غدا غدا من التصراويس زادة بيل حقائق تفد آغا سبيكري قولو بيل حقائق دي في فليكي اترازي دا نويس دا فشل قريبس دا خاصة النويس دا دروسوس ولأن دا دريس لا تكون كذلك دا غشنلي وزا شغر وي او لا اخراج د فصل او د خاصي او په قید اخر لکه اغش پرني اشي چې بیان کی نو په قید اخر یې ګرځويسته اني چې په جواب ما هو دي چې هغه وجود دي شدي لالا يلزم چې لازم نشي انتشار په اخراج کې د فصل او د خواص چې وا خاصه او یو فصل یو ځای باشي بل خاصه او بل فصل بیا بل ځای باشي انتشار ارس ولي فصل بعيد وكذا خاصه الجنس لا يخرجان نوي فدي كل شيء مختلفين بالحقائق كما لا يخفى دا خبر خفينا ففير نو فكار دا دي چگر دا فيو قيد باني وزي انا تبدل ميزان بوم طرف كده طويل وش فاخيري قيد يا باسي دا خو اخراج دا مخرج دي نو مرو ليا دا اخراج دا خارج دي اخراج دا مخرج كنا روا دي اخراج دا خارج خنو نبي مرو ناروا طيبة بوسرة دا خلاص نو مرو ويلم بي جواب ما هو دا طول وستر را پرک او اما یاب مقل بی پا جواب که دا ما هو فاسب دا شرکت او دا خصوصت معن دا شرکت و دا خصوصت دا دوارو پا جواب که بی معن سمعنا نكتوي اي جميعا هذا دغ هو جواب السؤال مقدر دي چې معن ترجمه می په جميعا درته وکړ وهو هغه سوال اندادي چې معيت فما بين کې د شرکت او د خصوصیت غیر متصور دي شرکت او خصوصیت په دواره نه سره ځای کېدلې د دې تصویر در سره نه شي کېدلې لیکن طالبان ما درته وویل ما دا په میر کې بیا راځي وایي کېدلی شي تصویر یې ولې موږ ول یو راسګي راته وویل والالزيد ما هو فپوهېږي فرواز راته وویل والالعمر والبكر ما هما ما د دواړو په جواب کې اوس ورته وویل چې انسان دا یې معن یعنی تصویر یې کېدلی شي خیر خو د معن معنا په جمیعا نهم راغلې مثال یې لکه انسان موږ ویل چې نسبت یې زید و عمر بکر و غیرهم تواسی غیر همان و ما وایس و هو دغه نوع ده و دیت طالبان و باره نوع وایس دا خلاص لانی نکته ور سره وای وای سوا اون زو کی ذکر سی په شرکت بانی ا نکته وی نی کمال چی قالو کی زید عمر ما هما یقالو کی په جواب انسان لانه دا انسان تمام ما ایت مشترک دی بینه ما با میک ته زید عمر او یقالو یا وایس خصوصت بای بیا یقال شوس زید ما هو ويقال ويس وي انسان وكذا نغرك اذا قيل ويس امر ما هو ام ويلكيش انسان ولي انا انسان تمام ما هي مختصب بكل منهما ولي خد ادواره ما يطه هيواني ناتك دي دي ودا ام هيواني ناتك ام مختصص ام مشترك طالبان دا خلاص يو شني نقطة طالبان دلتا شي اما مقول في جواب ما هو دا نقطة شي الفاظ وهذا دا عجل دي بدي قول دفارت بيا سبيل شركة المحزة وإذا دغ معادل لي دا نكتة طالبان ويني دغ نكتة كبه يا يوسى تغير باجي راولي زا تغير نفكش راولم طالبانو زايا دا زايا ندي ربل زايا دم بارا داغ نكتة سيرة دشوا وإما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة دا فردغ بحسب الشركة باني فرطادة فردغ مقول باني ندي نو بار هذا دغه بیا سبیل شرکت عادل دی د دې قول د فاره چې بیا سبیل شرکت المحزه نو دلته خو بیا سبیل شرکت او خصوصیت دا بار مر ول عادل دی هغه د بیا سبیل شرکت د فاره نو په فاره بیا سبیل شرکت دلته په سب د شرکت او د خصوصیت د دواړو دا بار دغه مقابل سو کنه سو نو کته پر هغه ځای کې د جوړه پوری مور نور نه وای ويرسمو رسم سوي دا جنوي بأندارك شو دا نوى كويدة ففويري مقور حمل كيجي فالتشيرين باني داشت كشيرين شاغ مختلفين فعادت كي ففويري دون فاككت كي نوي او دا حمل كيجي فجواب كي دا ما هو دا ما هو فجواب كي حمل كيجي لان نقطة دا وي كولي دا مستدرك دي كما مر مر يورو كم على تمر تريسوي فاغي كي دا خبر كي شو مستدرك دي لان دا بالعادات دا نقطة دا وي فجيكي اعتراض بجنس وجه ان في فج جنس اختلاف دا اغا حقيقت في طالبان نومر ولو عدغ تويل كي حمل بر كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقت فجواب كي ما هو وس بر دغ تعريف دا نوعي دا معنية دا غيار ندي دا جنس تعريف هم بر صادقي ولي جنس كحمل بر كثيرين مختلفين بالحقيقت بر كثيرين متفقين بالحقيقت نو ندي فراغا هم دي وس اغا شرع هو استمر بريشور اغه دا دغه نوعي پر تعریف ته طالبان ستي په یاد واغا شچم بريشور دا خلاص نو دای وای وای اغه پر کم ځای باندې نو دا دی مونږ کلی دی کلی جنس شامل کلیا کړی بیا سریا ول باقی فصل دا پر اغه مونږ نوعي پر تعریف ان خیل کې چا اعتراض حاضر تعریف دغه تعریف ته نوعي غیر معنی دی ولی لان الجنس ایزان مقل دی پر کثیرین مختلفین بالعدد باندې ولي حيوان مرول ثابت في زمن كده انسان دا ما قل لي في جواب دا غسوال چه فما هوش دا زيد و دا عمر و دا بكر ففويري او هم دا زيد و عمر و بكر مختلفين بالعدد دون الاكيكات كنو قل دا غا حيوان حمل كي قل ناموس في جواب كوايو چه مراد في قول كده فجواب مدغري مراد بالقول في جواب ما هو يعني چه ويل كيلي في جواب كده ما هو اغا قول بالاستقلال مراد دي او وقول حمل يا ويل كيدل ده حيوان په جواب کې د زید د عمل دا بل طبيعي دي طالبان هغه بل ذات نه دي تي به پوسره دا خلاص طالبانو بس چې هغه رکم کې لږ بیان غواړي نه دي هغه کلی رکم هغه ورسته